most raz. Patrzę na niebo, pierwszy znak. Noc zapada nad miastem, zaczyna się ta gra. Yo. Dzwonię teraz tutaj i tam. Zbieramy ziomów, podłączamy sprzęt, zaczynamy show. Dzwonią do komendy, nerf już napięty. Oni mają broń, a my tylko mamy skręty. Muzyka, dobre chwile i taniec, a nie pręczy. Nikt nam tego nie zabroni, nikt nie jest święty. Słowa moje są jak ołów, nerw mam napięty. Tych, co zabraniają nam, ich spali ogień święty. A mój swe popędy, przecież jestem nieugięty. Da nam bawić się w pokoju, zamykaj fundamenty. Jestem tutaj po to, by rozbujać się. Nielegalna biba, chiba i stopę. Całe miasto dziś płonie. Ja mówię, całe miasto dziś płonie. Tata tak z niebieskimi się goni. Goni z miejsca na miejsce, biba nielegalna. Całe miasto dziś płonie. Ja mówię, całe miasto dziś płonie. Tata tak, niech impreza cię chłonie. Z każdego domu w tym mieście nie kluczy mocny nas. Arma taborna już czeka. Jeśli nie zobaczysz szybko, to atmosfer cię dosięga. Dasz się złapać pało na piętach, więc pamiętaj, po co jest impreza, kto przyjaciel, a kto menda. Deadline, godzina 22 święta. Twój sąsiad minutę po swój telefon sięga. Informuje, przekazuje, ma swoje patenta. Ale każdy informator spłonie w ogniu mękach. Prawo do imprezy masz jak prawo do święta. Ten, kto tego nie rozumie, niech do miecza klęka. Potwierdź to selekcja.